الذي يشفى عنده إلا بإذنه سلم دليلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فكم دليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ندا هم دليلا ندا شاني وسع كرسيه السماوات والأرض أتم دليلا ولا يؤود حفظهما نهم دليلا وهو العلي العظيم لسم يا يولس لس يا يولس دلائل دي ومسلی دا توحید واننے نتاولی دا ترتی دا واننے تیز دلیل حد دلیل لس یا یولس دلیل فاخرج بیمی پس روخی اللہ پا جوبو سرا من سمرات حاصلات رزقا لکم دا پار دا فراغ ساسو فلا تجعلو پس مگر روی للہ اندازن اللہ لئی صداران مطلب دا خالف تفل رو عبادتو کئی او سوکر سر صدار مگر روی زکتو گورا خالف تا خالق گئی نمتی دل فرش کری اسمانی دل جد کری برا نو برا ورائی کتن ردف در گئی مفلا تجعلو للہ اندازن تفری پدی دلائلو پفاسرا قسم گرد وی اللہ لرئیس داران انداد جمد ندہ ند وی مثلتا ند وی کسی تا مثلتا ہم مثلتا سی کل سی کل صفات ندے سی کل الاوصاف ندے چمانا مثل پٹول سی وطنو کے مثل پٹول سی وطنو کے ننا مثل فی صفتین پیو صفت گیا دے دے چی دغا ذکر کری تفسیر میں کثیر دغا شانی دا روایت مسند احمد کی سلور گیا راغل ہے دے اول جلد کی سلور گیا یو کس رائے دا اللہ پیغمبر تو وی ما شاء اللہ و شئتا کی گی واغا چی اللہ واری او تیو واری اللہ واری او تیو واری مسند احمد کی دا روایت اول جل کی دو سو سوار لسما دو سو سلی رشتما دو سو دری رکیا او دری سو وصل اختما صفحہ کی رائز سلور دے دا روایت راوڑے چی ورتوی کی جواغا چی اللہ واری او تیو واری جدا اللہ پیغمبر وردوی لقد جعلتنی للہ مدد تاخذ اللہ سرا اسدار گردو لما منید مثل توی مثل تا پٹول سیوتنی کی نوی بلکہ مثل تا پیو سیوت کی وی کی یو سیوت کی رمد اللہ گنیو گرلو مداتا دید اللہ اسدار گردو اوز مشرکان وی حال پلان کیا بابا اور اسی گرام رکھے نو دے جدا چگا وی دے اولا جید آغانی کو بندہ اغید اللہ سرا اس ادار اگردو مثل اگردو دا اللہ ہاں پیو صفت وو کے مسلمان دا کی گا دا چگا چاکم اللہ اور اسی گرام رکھے نو اللہ زما اوری اگر رسی دے شی زما تکلیف پر آحد بدلو لے شی او دغا عقیدہ دی مشرک انسان پبار دغا نیت بندہ کی دا چی اگر آوری اگر رسی اگر آمد کی دے شی او دا تکلیف بدلو لے شی یو کم سی وقت چی دخورے ہو ناغے اگر نیت بندہ لورکو فلا تجعلوا لله ندا فاسم گردوئی اللہ لئے صداران فانتم تعلمون او تاسخ پوئی گئی چید دا اللہ سوکی صدار نشتا یا منا او تاسخ پوئی گئی چیدا کارونا طول اللہ کئی تو گردہ طول کارونا اللہ کئی پیدا کرے اللہ رزق اللہ در گئی مکات اللہ فرش کرے دا اسمان اللہ چت کرے دے باران اللہ وریا سورہ بقرہ رستو التے کی تفریح کری دا واؤ سرا آیت گورا داؤس چمون کم آیت راو لیو سلسلور شتیتن ورپسیو گورا مسئلہ توحید ذکر شوا فو الہکم الہ واحد سرا لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم سرا او پاگی باندی ات دلائل یقیہ ذکر شل نوسوی ومن الناس یو سل پیندش دیتا کی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ او باید خلقنا رسوک دیا یتخذو چنیسی سواد اللہنا اندادا حصداران یحبونہم من ساتھ دائی لدغا حصداران سرا کحب اللہ فشانت دمین اللہ نو دلتا سگورا تفرید پواو سارا ات دلائل اقلی ذکر شل متفرید پواو سارا او دلتا تفرید پفا سارا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دیر رہنا چیلنج دے مقابلی چیزیہ تاس وائی داد اللہ کتاب نرے داد زدان نجو کرے رے نتاس ہند دو ہند فسیح اللسان یا رجوڑے تاس ہند یو سورت روڑے یا اگا مقابلو کئی دا اللہ دی کتاب اگا دغشان یو سورت پیش کئی یا او داد اللہ دا پیغمبر یو زندہ موجزہ گا او داد داس موجزہ گا چداوا تر قیامت پوری دا اللہ دا کتاب مقابلہ نہ آغوا کچا کڑی وا نہ اسو کولشی او نبا آئندہ دا پار اکڑیشی مقابلہ دا اللہ دا کتاب نشی کولے مقابلہ خلوی خبر آگا دے قرآن کریم کی دزور زیر قدری سر تغییر نشی کولے دزور زیر قدری سر تغییر آگا نشی کولے دے وائی جن کچا یو قرآن پاس چاپ کو میوارو کا دبا کسر تغییر کو ما تغییر پا جزا کا نشی کولے چیزا خلق کو یاد دے نچی یاد دے ناغی و یردہ خو غلط دی نجو ریاغا چی چاچاب کری اگل اٹول واپس شی پا آگا بانجل دن شولی ذکر داد غلط چاپ کری داد اللہ دا کتاب بارکی دا اللہ وادا دا چی ببا دی حفاظت کم اللہ حفاظت کرے دا یعوضوائی جر قدر فرد بگی خوب نشرا وقتے وَإِن كُنْتُمْ أَوْ كَذَرِيَ عِتَاسُ غِيرَ بِالْبَشَرِ مِمَّا رَأَيْتُمْ نَزَّلْنَا چرالے گلے رہیں گا عَلَى عَبْدِنَا فَصَلَّى جَزْوَانَ بَانِ يَا نور پیغمبر عبد پیغمبر نور نہ ہے عَلَى نُورِنَا کوئی نہ ہے لیکن بلکہ عَلَى عَبْدِنَا فَصَلَّى جَزْوَانَ بَانِ پیغمبر اغا عبد دے نور نوے او دیو جنہ تموز کی سنگوے واشہدو انہ محمدان نورہو ورسولہو کنا عبدہو ورسولہو سنگوے عبدہو ورسولہو دو گورا سورہ فرقان سورہ بنی اسرائیل گورا سبحان اللہی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک جاو ذات کا اللہ سنی سپاری اول آیت پاک جاو ذات کا چبو اتلو بعبدی بندخبل لیلا دشپی من المسجد الحرام دو مسجد حرامنا الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تا اللہ بھی آغا مسجد اقصی بارکنا حولہو چڑیر خیرہ چولے منگا گیر چاپی رائینا لیمریہو من آیاتنا دیر بار چون خیر منگا دتا من آیاتنا دموجے گو خفلونا رو گورا سورہ نجم گورا سورہ نجم چی اللہ وی فاوحا الی عبدی ما اوحا آیت پورا لسم دری پنسم سورت دے اجتم سی بارہ سور نجم فاوحا الى عبده ما اوحا پس وحت اکرا اللہ الى عبده بند اخبلتا ما اوحا حاج وحی قول اللہ دلتا یا پس وحت اکرا جبریل امین الى عبده بند اخبلتا اللہ تا ما اوحا حاج وحی قول اللہ دی جبریل امین تا رسول جن اکرا سور جن وانہو سورت دعا ہویا آیت گورا آیت دے نلسم وانہ لما قام عبداللہ یدعوہ کادو یکونون علیہ لبادا او یقین انشاندارے آر کلج پاسی دلے عبداللہ بندد اللہ یدعوہ چبلی اللہ کادو نو قریب دی رہی یکونونا لے ہلی بدا چشی بدا باندے راپن دپارا دا بیان اوری دو یا دپارا دی کس ضرر والاور کیا نو تاولی دل دا اللہ پیغمبر آغا عبد دے عبد دے عجب بندہ دے حلاب دینا وفل عجب بندہ باندے فاتو بی سورت من مثلی تسرال لیو سورت یو سورت میسلی مسل دے پرانی کریم دا مند پار دے مانا چاگا بازی مسلی چاگا سورت بازی نہ مسل دے پرانی کریم مطلب س چاغل دے پرانی کریم یو سورت مسلی ددیو سورت دا قرآن کریم مثل نشی کے دے ددیو سورت چاگا مثل اگردی دا بازے دے قرآن کریم دا سیو سورت را رہی آو کچری من مثلی ہی کی دا زمیر دا اللہ پیغمبر تراجی شیع نبیہ بدا مانا شی پس راد لہو کئی پیو سورت سرا من مثلی ہی دا مثل دے پیغمبرنا دا سیو شخصیت بے داغ پیدا کیا چہ دا سی داغ سیرت و سورت داغ پا کردار باغی واندے سے اعتراض نہیں دیکھا دا اللہ پیغمبر آغا شخصیت ہوا چہ داغ پا اخلاق بانتے اس اعتراض نہ ہوا صادقی وردوی امینی وردوی چہ دا بالکل رشتی نہیں دے او دا بالکل امانت دار دے او دا اللہ پیغمبر ویلی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون ما تاسو کیا دیر عمر دیر کرے مخ کی رضینا میں پستاسو عقل نکوئی مطلب دا استاسو دما پا ما دیبانی سے اعتراض شتا دے آئی کی سے اعتراض نشکو پورتا کولے کما گوتے تے نشو پورتا کولے نو مطلب دا دا سی شخص دما دا پیغمبر گندی شخصیت نشی پیدا کولے نو دما دا کتاب گندی یو سورت داغی بس مقابلو کئی مطلب دا نظما پیغمبر مقابلہ کولے شہی نظما کتاب مقابلہ کولے شہی فأتو بسورت فسراو رئیو سورت من مثلی چاگا مثل وید بازے دی قرآن کریم مطلب دا زی دیو سورت مقابلہ کئی گورا اول چیلنجو دی چیزائی یولا سورتنا را لئی زوبو رسول ہوں سورہ احود یولا سم سورت دے آیت برا دیار لسم ام یقولون افتراہ قل فاتو بعشر صور مثلہ مفتریاتین ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اے وائد افتراہ دزان نے جو کہے دا قرآن کریم وایا فاتو بعشر سوارین پس رالو کئی پلسو سورت نواندی مثلی ہی ومثل دی قرآن کریم مفتریاتین چیز دان نجو کلیشی غیتا سم عرب یئی فسیح اللسان یئی غیتا سم یغلت سورت نزدان نجو کئی ودعو اور آمدت جا وسوک چواز برسی بستاسو من دون اللہ سوا دلانا ان کنتم صادقین کچری ایتا زرشتی نیا زید لس سورت المقاولو کئی سورہ یونس گورا سورہ یونس سورت گورا سپارہ یولسما آیت گورا دوکم سلویخ ام یقولو نفتراہ قل فاتو بسورت مثلیه ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اے وائی دئی دزان نے جوکڑے دا قرآن کریم او آیا فاتو بسورت مثلیه فسراو ایتا سیو سورت مثل دی قرآن کریم ودعو اور مدد گیا سوچ وس گرسی گستا اور سیوا دلانا ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رشتینی زی که تاسو رشتینی ای نو دا اللہ دا کتاب مقابل او کئی نو دا مطلب نوی چه دا یو صورت مقابل او کئی دا چه دا یو نشای کولیم دا لسو کئی نو نا اول چیلنجو زی دا لسو صورتنو مقابل او کئی نو کدا نشای کولی نو زی دا یو صورت مقابل او کئی نو سوره ای تور کی وئی ذوکر سورہ تور سورہ تور کی وئی فاتو بی حدیث مثلی ہی سورت دو پنزو سر فاتو بی حدیث مثلی ہی اللہ وئی پسرات لو کئی فیو خبر باندی مثلی ہی پشان تردی قرآن کریم آیت گورا سلی رشتم فلیاتو فاتو نرے فلیاتو بحدیث مثلی انکان صادقین فسرال نجیو کی رئی فیو خبر باندے یعنی فا یو خبر باندے او یا کمانا کتابو بنومو سیدے لکا تائیدی سورہ زمر کی رازی اللہ غزاد دے نزل احسن الحدیث خیستہ خبر خیستہ کتاب پس راز دیو کی پیو خبر واندے مثلی بشان تردے قرآن کریم کچری دے رشتی نیا اے سورہ بنی اسرائیل کو اللہ ویا دے چل مقابلہ نشی پولے اللہ دے کتاب سورہ بنی اسرائیل کو ویا قل ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ايات غرا تاتيا الله قل پیغمبر تو هو آیا لا ان اجتمعت الانس والجن جرا جمشي بنی آدم و پیریان علا ایاتو بمثل هذا القرآن فدی خوال واندی چرازلو کی بمثل دی قرآن کریم لا یاتون بمثلی ہی مراد نشی کلے بمثل دی قرآن کریم ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی بعض دی دپار دبعض امدادیان مراد نشی کلے دا اللہ دی کتاب بمثل واندی سورہ یوسف دعا آخر سورہ یوسف آخر دو رسم سورت دے آخر دو سورہ یوسف مطلب دادا اللہ کتاب دے تو دان میں جو کیسے اخیرے تو پورا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يهترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اقتفي سرده فبيان ذلك عبرة لفارد خوندان ويقلون نيدا قرآن كريم خبرا يهترى كرزان نجو كرشوية لیکن دا تصدیق دے دا آغا کتاب جچے دے روان دے دینا او وضاحت دے دا پار داریو شیخ ضروری دے دینا او ہدایت دے و رحمت دے لے قوم یؤمنون دا پار دا قوم شیخ ایمان راڑیا ودو شہداءکم من دون اللہ او راوالیا ملیان اخبلا من دون اللہ سوا دلانا ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتینی شہداء اکم مانا موقع ملیان اخبلا ذکا شہداء مانا گیا ملیان ذو برا سورہ نام برا آیت برا یوصل پندوس قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا يوصل فاندو سورة نام فإن شهد اللوي هو يا هلما وهو شهداءكم الذين مليان فلا وكسان يشهدون جدوائك أن الله حرم هذا یقین اللہ حرام کری دیدا مسجد اغید تحریمات العباد داری ذکر شوے دے نمر لو دادا کم چتاس والا حرام وائی اللہ نے بھی حرام کری نوایا راوائی ملیان فلاو کسان یا جھگن چاہی گوائی گئی چی یقین اللہ حرام کری دیدا فَإِنْ شَهِدُوا وَذِ جَرِ گَوَائِ وَرْكَرَئِ اللَّهَ نَوْنَ يَرِدَلْ چیاو کا ندا اللہ حرام کری فَلَا تَجَعَدْ مَاهُمْ فَذْ گَوَائِ مَكَوَذَ دَئِسَارَا نُشُهَدَاءَكُمْ مَنَا عُلَمَاءَكُمْ اَوْرَاوَارِ مُلِيَانْ فَلْ مِنْ دُونِ اللَّهِ سِوَادَ اللَّهَنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَچَرِيَئِتَا سُرِشْتِنِيَا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بل کچہ نشئی کو لے تاسو دا کار یعنی دا اللہ دی کتاب مقابلہ نشئی کو لے ولن تفعلوا او ہرگز نشئی کو لے تاسو دا کار دا ولن تفعلوا دا بیان دو واقعہ دے مطلب دا چرم تاسو مقابلہ نشئی کو لے دا اللہ دی کتاب کہ دا اللہ دی کتاب مقابلے کو لنا رس مقابلہ وا سورة الفیل مقابلے کولا علم ترکے فعل ربک بے اصحاب الفیل لے الفیل مل فیل لہو اذنانی وخرطم طویل اتی اتشکو اکتال جسدے اتی دا دزر بارا جولو بگونے دیا ایو اگد خرطم دیا دا سورة الفیل مقابلہ وا سورہ صافات مقابلے کولا تو صافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرن ان الہکم لواحد ناغیوی الطواخنات طوخنن والعاجنات عجنن والخابرات خبزا ان الہکم لواحد گوادی اگر خزی اڑک ان کی پوڑو کولو سارا اوڑا ان کی پوڑو اگلو سارا اڑوڑائی پخا ان کی پڑوڑو پخوڑو سارا لاکھو دولا خیٹا دا بل پکی نشی نشتا دے دولا خیٹا دا بل پکی نشی نشتا دا دا اللہ دا کتاب مقابلہ دا اللہ وی فیلم تفعلو تا دکر جاری نشن کولو تا خدا کار ولن تفعلو او چھرن نشئی کو لتا صدا کار دا ولن تفعلو وین دا بیان دو واقع دے یعنی چرم نشی کولے فتق النار اللتی پس ویری گئی دور حاغنا وقودها الناس والحجارة چه خشاک داغی بی خلق والحجارة او کانیا خشاک بی خلق نمانا و گنانگار آب خشاکیا او یا ندا الناس نمراد کافر دیا او یا گرہ اشارہ را اندر اور سخوالی لا دستا سخوالی ناول اور اغا بلی جی پا خشاک باندیا او بیا پی دنیم شے اغا پی سوزیا ناول سوزی دل خود خشاکی نبیا پی دنیم شی سوزی دل دیا خود دی اور اند دی اولنی سوزا ان کے بسو کی خش رحما خلق بھائی اغا خلق بے خشاکیا اور مراد دی خلق نہ سوگ دی مراد دی خلق نہ کافر دی او نہ فرمان دی گو گورا سورہ انبیاء گورا یا مراد دی غیر مددگاران دی سورہ انبیاء آیت گورا یا وشتم سورت دی یا وشتم آیت گورا دو کم سلم انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون یقینا تاسو آغس چه عبادتی کوئی تاسو من دون الله سوا اللہ نا حصب جهنم خشاک جهنم بیئی انکم وما تعبدون کافر او دا غیر مددگاران اگر چالے چی مددگار وی اورا مدد چی حسب جہنم خشاد جہنم بیئی وقودها الناس حسب جہنم خشاد جہنم بیئی انتم لہا واردون ایئی بتا سبیلا ورکلن کی داخلی بن کی تاسب دیلا داخلی بن کی ذو گورا سورہ جن گورا سورہ جن دعو یا سورت دے آیت گورا اللہ وی واما القاسطونا آیت کی لسم جواہ سورت یوکم درشم سبارا واما القاسطونا اور چنا فرمان دا اللہ دی فکانو پسیو لئی لجہنم حتوبا دا پار دا جہنم خشاک دا با دا جہنم خشاک ویا وقودها الناسو چی خشاک دلی بی خلق والحجارا او کانیا نو دا کانی وی دا بی خشاکی نو دا اشارت دا غلی ویما کنایا دا شدت دا عذابنا چی مطلب دا دور سخور بیا چی کان بسو گیا لگے دو دنیا اور کہ ارس عمر سخشی نکان نسو جیا وہ اس پر نور کی چیزا ناغبا چی وقت بیواری بلکل اوبو بشی او ختم بشی پاغا اور کیا او کان اگا اور تاور دوا نطور بشی خو کان سو جینا اگا اور کی دگا شامیا نکنایا دا دا شدت دا عذابنا مطلب سا دا سی اور بیا چی کان بے خشا کی کان بسو دیا او یا مراد دا حجاراونا وی اگا مددگاران دا گئی دیا چی را گئی چی گلے جو کریو دا وقت سوا دے اوست دے اوست دے نصر دے حدائی دا گئی شکنا و بوتان جو کری ناغا حجارا مراد دیا قائد شمس الدین رحمه اللہ اگر او خیستا توجیح کری دا اگر ویا دا حجارا مراد کبریت دیا کبریت کانے دے دا حجارا مراد کبریت دیا کبریت کانے دے نمانا سو لکمو والا سو تا خلق والا کوئلہ ویا کوئلہ والا ویا نو او داری اور اغا سخ دید لرگونا نبیا بیان دید دی چی دا دیر سخور دی مکنایا دا شدت دا عذابنا بلکی قاضی سے وی مشاہد دا دا چی اور دا کوئلی اغا سخ دید اور دا لرگونا ويمكن أن يقال أن النار توقد من الحطب والحجارة والثاني أشد حرارة كما هو المشاهد فتلك النار من هذا الجنس دغور جهنم أغب ذي جنسني مطلب لا خشاك بك وإلي أعدت كتير كريش راور للكافرين دفار كافران تعذيبان یعنی دپار د کافرو دیر پارا چلات والا عذاب ورکیا ولل مؤمنین تعذیبان دپار د مومنانو دا ادب ورکولو دپارا یا تطهیران دپار د پاکولو رد پاغا عقیدی د معتزلو باندی دا غلط خلقو دا عقیدی رد دے آغا دا چی آغای وی بس گنا چی بند اکڑا ناغ کافر دے اگر کا گنا سویر ناغ مرتکب سویری تم کافر ہوئی مطلب دا خوچی ارتکاب دو گناہو کا ای زمبن کم یو گنام شوی ناغ پائے واندی کافر کر دیا دا دیر شیخی چی برتی لی دیر شیخی چی برتی لی نیزر پا درکی و طالبو اگر شاکی کی تم رہے اگلے جواگا نارا کی سب جو گیری کا سو دے دیا باغ مجھے کہو سب کی بولی رکھا تھا بھائی کافر اڈار دے رکھا تھا بھائی کافر اڈار دے دا دو جی جی ڈیر ترقی کی پر گزر گئی جڑے روکھی جی نہیں جوڑیا پہ ادا دشے جی ہاں کمر تکیب دے سویرے دے نالم کافر دے آغبم مخلق فی الناریا اولی ذکر اللہ سوئی وعیدت للکافرین نخم اللہ علیہ کہ سوک دیل اللہ رن کافر دے نما معناو کا وعیدت للکافرین تعذیبا وللمؤمنین تطہیرا یا وللمؤمنین تعذیبا مومن بہم اللہ چی گنانگار مومن دے اوالی جہنم تبے بودیا نلا اخبر گناہ اندازہ بولا سزا ورکی دید پار کی پاکشی گنانا ابیا بے جنت تلی گیا موعدت للکافرین چی تیار کرشے دید پار دا کافرو دید پار دا عذاب ورکولو تخویب تخویب اخروی و بشر الذین آمنو دید آیتنا بشارت دیا او بشارتم بشارت اخروی دیا او بشارت تا بشارت دی و جنوی چه دی دی اثر او پا مخ باندی اخکار شیا دی خوشحال شیا مخ کی رووال راشیا مخ کی رووال راشی آثار دی خوشحالی پا اخکار شیا دی و جنولا بشارت ویا او کل کل دا لفظ تحکمانو استعمالی گی لکا اللہ وی بشر المنافقین بأن لهم عذاب الیما نوزدغ بشارت دے خدا تحکمان دے مطلب دام یو قسم استحضاء او عذاب دے چی ورکڑے کی جی عذاب او اللہ وی زیر والا ورکا مرقات اول جلد کی وی دا بشارت وی رسیدو یو خبر یو تنتا چی ظاہر شی اثر دو خوشحالی دینا پر سرمند آگو باننے او کم چی وی دا قول دا اللہ تعالی دے چی فبشرهم بعذاب علیم دا تحکم دے یا وی دا تجرید دے تجرید دا مطلب چی بس ایسال دا خبر دے دانا چی ظاہری جی اثر تو خوشحالی جا گیا نبس کی سال خبر دے دلوی تجرید و بشر اللذین او زیر ورکاو کسانتا آمنو چیمان روڑے دے وامنو صالحات او من لکڑی دی نیک ان لهم نزل مخکنے ایت لگئی دے چا سرا ویدایت قبار دے کافر کے ویا دبل ایت جان شرم لگئی وبشر الذين امنوا مستقبل کر دے کہ کم دی ایمان والا یا سن دی نو داز مبارکی دیا او کم چی نور یا سن دی نو دوڑی بس داز ابو جہل بارکی داز بشی بارکی دیا انہا کاغا یا سن ای سرخاص کے نو دا یا سن دا صحابہ اکرام سر او لگوا دا ہم دے اغان سر مخاص کو او کنا دے وی چی نو دا یا سن عام دی نو جوڑی وای آغا یا سن مان دیا او زیر ورکا کسانو تا چیمائی روڑے دے وامل صالحاتی او من نکڑی دین نیک صالحات جمع صالح را او صالح وی سچی تا او عمل تا چی شریعت داری تصویب کری او ویلی چی او داسا عمل دے قاضی بی راوی اغمانا کیا وحی من الاعمال ما صوره الشرو او داد اعمالنا آغدی چه فقری اغیلا بیان کرے داغی شریعت و حسنہو او شریعت داغی تقسیم کرے چه او دا خامل لیا شریعت پیندو منگنو تبام ویلے وی شریعت پیندو منگنو لبام ویلے وی داشانی معصوم پیداش ناغیلے بام ویلے وی نیگوڑی دا سیشو وی نیکمل دے نیچی دامر سنو شریعت والا باندھ رہے ویلے شریعت والا باندھ رہے ویلے نارا کلمات بھی خدا عمل صالح ندے ذکر چی ما صوره شرع و حسنه ندے کہ شریعت دی تخویلے نبی آبا دا اللہ پیغمبر او بم صحابوں سے باندھو نویلے چکم مرکی دے ناغلہ بے بانگوی انہ دے وی خیر دا بانگ خولمی دے دو پاروائی جو اس بار آبی تا پوسو نبتی نکی گیا نجی شیطان دے تیر نبتی دے دو پاروالمونگا بانگوائیو دے دو پاروالمونگا بانگوائیو چے شیطانی تیر نباسی نوائی آل تا خودیا شیطان رازیم نا خودنی بے انہی آل تا شیطان رازی پکار دارے بیا فلتم پانگو آئے لیکن دا چی بندن نوزی نوائی دوالی ہوئی سریو کی دوالی ہوئی چی لیکن دا نوزی اخبال او دسماتیلا پر دعا فرانی دیا نرائی نمستی دعا ہوئی دعا دادا اللہم اینی اعوذ بکا من الخبوث والخوائط او ایچی دا دعا ہوئی حدیث پاک گرا دی شیطانان را دی او دادی وڑو بولو دلوی بولو غیبن سر اللہ بی کئی مات تو حدیث سر را دلد شیطانانو ثابت دی او دل تا خوابیت نیل چی دل تا بانگوی نبی آل تم بانگو آیا وی بیرا چی دا بانگوی ولی لیٹرین لدن نکی جی دا بانگوی چی لیٹرین لدن نکی جی یا ویا او بانگو نا ہو رہی دے یا داشانی حدیث پاک گرائی یو بندہ صحبت کئی نو کے جردے اللہم اینی دیونو ویا اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا کدے دا دعا ہونوئی نو شیطان دسر شریکی گیا او گر دا دعا ار نارینا و زنان اللہ یادون پکار گیا ندک نارینا ہونوئی نو شیطان دنارینا تابن شریکی گیا کزنان ویلی او کزنان ونوئی نارینا ہوئی نو شیطان زنان طرف نہ شریک کی گیا نہ جوڑی چبیا اولاد پیدا سی نہ دیرا اولاد نہ سر ٹکئی تو وہ سر نہ ٹکے تا دعان والے لکھنا او کیا تھا پختان وہی ہوں وہی تھا بے کلمی پیدا دی جیسے پیدا دی بے کلمی پیدا دیا یعنی رشا اگر بیا تھا سی نہیں دمور اپلار تو سر درد دمور اپلار تو سر درد پکار دائی کی کلمہ رہے لے نو دا لے خود شیطان رات لے اگر یقینی نہیں کنا حدیث سر ثابت دیا نو کچاری تانی مشتا کی باندی آگے نو خلق برمانی خبری دل نا نا دا دین نا کدا دین لے نجوڑے بیا دا ولا الله پیغمبر ویلو نی شریعت ویلی دی جدا صحیح وی نی شریعت تحسین کرے وی دے لگی خبر کی باندھی نہ ہوئی اس ولا را پیغور کر دی دے لے ہاں ولا وی بور ک دا دینو نو تاس ولے پری خو دی دو او ک پری خ ملن دا دلیل دے چی دین نہ وی نو دے وی رو گلے کی گنا وار کل پنجاب خبر ترالما دا جو انڈیا دا امڑی ادا کرامت باد الموت دے او دا آزادی قبر دے او دا سیدی آزادی دے دا دیر چالاک دی لنبر دے دا سیدی لنبر دے دی لنبر پسی جس پر شید ہے دے دو وی وی مجوڑی ناسا پاگا لکی دا سیدی دل طرف لکی لکی ہوئی دارا اس پر پاگا طرف منڈی چا دے دا سی منڈی کی مجھے دا سی منڈی کی کہ سوستے تیزل کی بیارا واپس کی گئے تو بس دیدی دیر لوری ترے ہولی دکھا دا لنبر دے خواہ اگدل اچھائی دا دک جشانی دی لنبر لچل وردی دے وی دو بس پنجاب اگر مسئلی دل تران ساپلا رمانی شی غلے کولے داوری ساپلا رمانی شی غلے کولے نا دا بندہ چی خپل کم موضوع پریدی نو دا دلیل دا دیدے چی دما دا موضوع سوا دا کمزور ہو دادا جی بخبل کم موقف باندھ اڑا داد ماں موقف ہو دا کمزور ہے دادا کمزوری موقف والا دی وبشر الذین آمنوا او زیر اور کال کسان کا چیما روڑے وعملوا الصالحات ومن نکلی نیک ان لہم چی اکنند پارا دی جناتین باغون بھئی تجری چی بھئی دوا من تحت علا نارو دلان دیونو دین نہرنا کلما ہر واری رزقو منہا چھوڑاک ور کلشی دیتا منہا دی جنتنا من سمرتن دسمیونا رزقان دپار دخوڑاک قالو نوائی دیا خاز اللذی دادی آغمی رزقنا چراکڑی شیو ملتا من قبلو مخیدین پا دنیا کی دنیا سرا متشابہ یو شانی پرن کی نپفن کی دادی پارا دی جنتی لا تو تکلیف نہیں مطلب کھیلا با ددی دنیا دیلی ہندی ملٹا دی دنیا دلٹی ہندی اگر ترغیب ورکو نو جنت کی بدم رکھی لکڑی بازون دی اگدا ادا سے بگا چاہیے بول رہی جی ویدا پہ وہ لکشمی اتنی ملو کر بول پو گئی بل چک ترغیب ور کرو تو دی کہ خاندہ کے نو تو ترغیب پر درو بور کے کیا بتا تم بچے گا بھائی پوری سہیں گا نو ددی میو دنیا سربا پلی شکل سورت کی اوئی دیر پار کی اشانتی آئی اور کہا رشی رہی اللہ بدلتا پلا واقعی منگا کلچ حج تدلو نو ہندوستان تلاڑو ہندوستان تلاڑو ال تمگا آم واپسی دو مدینہ مسکی منگا چام نو نیلے چلی نکلی دن آگ مر گرے چکم ہوگا سوگرالو نے رام خلق سنگا پوری نا دور پر اخان دل اللہ کو پیخور ہندوستان کی داس مشہور لگن پاکستان کی چی کابل مشہور دے کابل خو یو خار دے کابل یو خار دے ٹول افغانستان تو منگا سو کابل نو منگا پیخور دین مخ کی منچا تنا ام لی دل رہے ہیں انہوں نے کھوڑ لگے اس میں آگست ہے انہوں پچھاری میں پوئی گی یہ اگلی چاکوئے سے رشتہ نہیں ملے یاو ویدا دا سی ترازی کئی میں پوستا کہ اسے دا یا گواہ خوک رہے یا دو کہ اگر دو نو مطلب دا دے چھ جنتی اغلب دا دنیا دا میوز سرا پشکل صورت کی یو شانی ورکڑی شوی دیو پار چھ جنتی لا دا دین سا تکلیب نی او نا جنتی پوری سوک خنداو کی دا دا خبر کولا دے بے دوڑائی کڑی وا نو یا دوڑائی کی دا دی مال کی او دا مرچو دا پارا یو قسم تا دا مسالی دا وی لوخی آگا دی ٹماٹر گندی سر رنگی ہو دا شانی وی آگا پراتو وی دی چی نوائی واچو لن آگا را واستی چاکی تی وسا ہو چی چاکشو نا آگا مات که چی مات که وی مائی دا با ٹماٹری نو دیو پارا چی چی تا دا سی نیشی دی تا دوکا چی نو و اتوبی ہی اور کریشی وی دی نیود دنیا سرا متشابہ یو شانی پرنگ کی نپخن کیا مطلب دا رنگ کی بداغ میود دنیا سر یو شانی پن کی ببلی یا دا مطلب دے حاضل اعدادی عوامی رزقنا چراکڑی شیو منگا تا من قبل مخیرینا مانا دا اس چکم پلیٹ پور تکڑے شو نو دا دویم پلیٹ چراو رے شنو دا ہم آغم نوی دی کم چرا اس پلیٹ پور تکڑے شو دا آغم نوی دی نو اللہ وی و اتو بی متشابہا اور کڑی شیوی ددینی و سارا متشابہا یو شانی پرانکی نپفن کی مطلب دا دا ہر دویم پلیٹ دا آغی خون با دا ہر اندی پلیر نسیوازی او دا ہر اندی پلیر نبسی خلے و مزیدار بایی نو بان کی با دا اندی پلیر گندی خون کی با دا آغی گندی نی دا آغی نبسیوازی ولہم او دا پار دایی سیحا پا دی جنت کی ازواج متوہرتون خود بایی پاتی کڑی شوی دا ابن دنیا نا ازواج ان جمع دا زوج دا او زوج دا فسیح عربی کی اطلاق دا دی پا خزی او خاون دوارو باندی کی گیا فسیح عربی کی دوارو تا زوج وی لکنی بل مخلوق دا اس ان انت و زوجو کا و زوجتو کا خونا دیکھنا وزوجو کا او خدستا پا جنت کیا نوالا ہمور پارا رہی فیہا پا دی جنتنو کی ازواجون خذبائی موافق دا طبیعتا لکا رسط ترین جی ازواج زوج او امراتن کی سفر دے ازواجون خذبائی موافق دا طبیعتا متوہرتن پاکی کرشوے مانا دا خیرونا خیر و نفاقنا گندگونا مطلب دا دا دنیا خضا آگا کل جنو خیرنیا گندگ خیرنیا ابیا خاص کرد دی پختنو دا چی دا کور کرا دا خاون مخیرا نوری باز دا سخان جامی او سخان سارا سخان سی سخان لاز برداشانی اوڑی را اوڑی او کلکی واوری درکی نن واده ده نو بس بیا گورا بیا گورا نو جوڑی جامی بدی سترا چیلی او مخ بدی سترا کری لاسمی بدی سترا کری او خا سترا بای او سری بای وی خلی وی چیره وارو ککم سنت طریقا چی دنو زباغا کن نو چی خیلی ران سترا کن نو واری دندر کرو انو چی خاون را گئے و سنگے وارو تا کرو انو چی دی سنگا وار لکا اولے او کتل انو یہ خجوی جا چھتا روانی مذہب دا کچری دا سنت طریقہ دے مولی بیدی لدا سیوی ونہ دا آگا وقتی سترائی چی جتا روانی او چی جتا روانی انی انو بس گیا زن دے نا سنت طریقہ دا خپل خاون مخیلی تو سترے دا خپل خاون مخیلی تو سترے وَلَهُمْ أَوْطَارٌ فِيهَا بَدِي جَنَّتِ أَزْوَاجٌ خَذِبَيْ مُوَافِقَةٌ طَبِيعَةٌ مُطَهَّرَةٌ پاکی کڑی شوی یعنی خی صاف سترا آیا مطهرتن پاکی کڑی شوی د خیر نفاس او دی وینونا دا وینی دا گندگی و پی نرازی جنتیان خودی بدا سی نی چرا غیب یا حیض را دی یا دی نفاس را دی دا وینی دی پی را دی یا دی دا غیب رنبانی حالت اغدی دا گندوالی چرا کل معصوم و دا سرور پندو کالو و نجور سمس خان و او دا اس کی کل بالی رسن سترا شوا نوگو رسور واقعا سور واقعا گورا شپگ پنزوستن سورت دے آیت گورا سلور درشم اوور پسی وفروش مرفوعا ویشتم اسی پارا دا شپت پنزوستن سورت آیت سلور درشم دے او سلور درشم وفروش مرفوعا او پخذو کی بھائی کی دوچت شان والا خذی بھائی انا مونگا کیو انشانا ہننا انشاءان پیدا کیوی مونگا دیلا ابتلاعان پیدا کوند غشانی لو دا دا اول کی مونگا سنگا پیدا کریلی نتق غشانی دوچت شان والا سواو سجر جی فجعلنا ہننا ابتارا پس جردولی دی مونگا دی پیغلی بکری پیغلی عربان مینداری پخبلو خاندانوانی اطرابا امگولی نمطاہرتن پاکی کریشوی انگا خیضو دنی خواسنا یا مطاہرتن پاکی کریشوی دعیب نور دنیانا دنیا خضا داغی اگدا جبادا سجبادا اگدا جبادا بس جوڑی خاون پینا ہر وقت اور کیولا ہوئی اگدا جبادا حضر رشی رحمہ اللہ بھائی چنی کا خضا آگا آگا دا چکل خاون سپیس تومان را دے دا پتینا کلبا و سرا دا یوی دا جگدے کلبا و سرا دا پالکورے دے ور سرا نوچے سنگا خاون پا دروازہ آگن نہ کی گی نو دی دو کبھی خاندل پا خیرے والا ہوئی ساروی دیوار استی دل اجوڑے آگئے اتارل آگئے اپکل دنے پالکورے واقع استی دل آگئے کی خو دید نو پالکورے بارو کی گی گی پالکورے تین واقع استی دل آگئے کی خو دید او بے دل اگراری نو دل مخلاص لوگو آچولی دل مخلاصی دل خلی دلی دوڑی را اکی خود والا نو دے ستڑو او خودداغ ستڑے والے ختم شی او جی خراب خضر نو جی خاون پا پور را دن نشا او دا پوشوا نو با جوڑی جی در دیوال پلا مخ کشاکڑی ناستا خبر نشوا جی خاون را دے نو جوڑی آگا اولا کی جیوی جنو کی خو دیدل وانی اتڑل وانی اتڑل او آغای بکرل او بیا جوڑی مخلاسی ویدل نو کٹ گئی چی رہنی دیر اول روڑی را نو دا پاسی را روڑی را او پا بود تنجیو انڈی چی خدا غستره ہو استره پاسش او حضرت شیر رحمه اللہ بوی کجاری دے پورا نبلو او دیل کٹوئی پار شل روپی ورکی نو چی واپس راشی انو چی تبوزو کی تا دوڑی ولی نو پختر استشه ولی نشتر وی آنو دے ماں کو شل روپائی کری سوئے دے وہی دے پلانکینو اسائی شوئے وا دا وہی آئی کر رہا ہم دورہ میں غیل ورکی پلانکینا دورہ و دورہ میں غیل ورکی اور دورہ میں بیاچہ نو بلچہ نراواز اسے پلانکینا میں ورکی شلی پریز ہوئے غم تلیلی شل نورم کردار شل موڑائی ممکورم دا سوئے دا دا بدی خوبی دا آگی دا غد سبب دے حضر شی رحمہ اللہ یہ حدیث باک اللہ جی یحارت اللہ رضی اللہ عنہ جی کلا کور تر آگے تبوز ہوں کہ چاہاں معصوم سنگا دے نا آغی ورطوی لاؤ کو آرام راضلے دے آرام راضلے نا دے دشتی ضرورتوں دیر شو آغی انکار منک او جی کلا سہر شو انوی وار سوالی اس پر معصوم مانی خاری وار ہو دے دے بیاد غصہ شوید کو ما باندی دے غصہ واجب کو مستادہ سے ہوئی او بیا دا اللہ پیغمبر دے چرا دے دا اللہ پیغمبر دا خوڑے رکھا خضر دا او بیا دعا کری دا اللہ دا رشتی نا چکم اولاد ورکڑے دے ناغی لے چی اللہ اولاد ورکڑے دے چی سجی نو طول عالمان دے کسی ٹول عالمان دی داغ نیچ خزی داغ خوالی داغ سرو و ولهم فيها بدي جنت کی ازواج مطهرتون خزی بھائی پاٹکڑے شرائے بنو دنیا نا وهم او دے حدیث بات گرازی خزی خاون تویا چه دا غزر نگتی براری دی غربان دی بگی از دی غر نگتی بوری آغ غربان دی بگ دی نو حدیث بات گرازی دا بدا خل خاون خبر مانی نو تنر مولانا سبراہیم اللہ اگلی ولی آغ غرد گت ہو گئے دی آیا دا غرد گت ہو گئے دی دا غر ہم پا گت ہو مور دی آغ غر ہم پا گت ہو مور دی ونہ دا بدا خل خاون خبر مانی نو دا بلا جی چی خاون ورطوے لی نو دی غر نبدا گٹی آئیخ لی حل تنو را غر نبدا گٹی آئی دی لبر آئی دا بدا خل خاون خبر مانی متوارتون پا جی گلشن دا بنی دنیا نا دا یو شہر دے اس مرد ناظر ساشارو ناظرے ویراخر دا خاون لوائی زم مالک ایم رکور مالا بزرگم حتی تطولا زناری زماس کتنای نو ناری اکنا رکور مالک ایم آو مالا بزرگم دا سی بنی وهم او دی فیها پدی جنت کی خالدون ہمیشہ بیا قرآن کریم چکلا دغور کیا بشارت ورکی مکاملی طریقی سر بشارت ورکی آغا دا